ธรรมานุปัสสนาหมวดขันธ์383ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันธ์5อยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันธ์5อยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันธ์5อยู่ว่า 1. รูปเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้ 2. เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ 3. สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ 4. สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ 5. วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่พิจารณาธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันธ์ห้าอยู่อย่างนี้แหละหมวดขันธ์จบ ธัมมานุปัสสนาหมวดอายตนะ384ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายใน6และอายตนะภายนอก6อยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายใน6และอายตนะภายนอก6อยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. รู้ชัดตารู้ชัดรูปสังโยชน์ใดอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นเกิดขึ้นก็รู้ชัดสังโยชน์นั้นการเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 2. รู้ชัดหูรู้ชัดเสียงสังโยชน์อาศัยหูและเสียงทั้งสองนั้นเกิดขึ้นก็รู้ชัดสังโยชน์นั้นการเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 3. รู้ชัดจมูกรู้ชัดกลิ่นสังโยชน์ได้อาศัยจมูกและกลิ่นทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเมื่อรู้ชัดสังโยชน์นั้นการเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น

และความเจริญบริบูรณ์แห่งธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 3. เมื่อวิริยสัมโพชฌงค์ภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิริยสัมโพชฌงค์ภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อวิริยสัมโพชฌงค์ภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิริยสัมโพชฌงค์ภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งวิริยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งวิริยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 4. เมื่อปิติสัมโพชฌงค์ภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าปิติสัมโพชฌงค์ภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อปิติสัมโพชฌงค์ภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าปิติสัมโพชฌงค์ภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งปิติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งปิติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 4. เมื่อปัจจัปปิสัมโพชฌงค์ภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าปัจจัปปิสัมโพชฌงค์ภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อปัจจัปปิสัมโพชฌงค์ภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าปัจจัปปิสัมโพชฌงค์ภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งปัจจัปปิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งปัจจัปปิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 6.เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์ภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์ภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 7. เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์ภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ภายในของเรามีอยู่หรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์ภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่พิจารณาธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพชฌงค์เจ็ดอยู่อย่างนี้แลหมวดโพชฌงค์จบพานาวานที่หนึ่งจบ อ ธัมมานุปัสสนาหมวดสัจจะ386ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจ4อยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจ4อยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธามินีปฏิปทาสามร้อยแปดสิบเจ็ดทุกขอริยสัจเป็นอย่างไรคือชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์โสกะความโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจอุปาญาตความคับแค้นใจเป็นทุกข์การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยย่ออุปทานขันธ์ 5เป็นทุกข์388ชาติเป็นอย่างไรคือความเกิดพร้อมความอย่างลงความบังเกิดความบังเอิญเฉพาะความปรากฏแห่งขันธ์ความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชาติ389ชราเป็นอย่างไรคือความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ให้หมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชรา390มรณะเป็นอย่างไรคือความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมฤตยูการทำกาละความแตกแห่งขันธ์ความทอดทิ้งร่างความขาดสูญแห่งชีวิตตินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ามรณะ191โสกะเป็นอย่างไรคือความเศร้าโศกกิริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความแห้งผากภายในความแห้งกรอบภายในของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าโศกะ392ปริเทวะเป็นอย่างไรคือความร้องไห้ความคร่ำครวญกิริยาที่ร้องไห้กิริยาที่คร่ำครวญภาวะที่ร้องไห้ภาวะที่คร่ำครวญของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปริเทวะ393ทุกข์เป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางกายความไม่สำราญทางกายความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดจากกายสัมผัสภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกข์394โทมนัสเป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางใจความไม่สำราญทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดจากมโนสัมผัสภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าโทมนัส395 อุปายาตเป็นอย่างไรคือความแค้นความคับแค้นภาวะที่แค้นภาวะที่คับแค้นของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอุปายาต396การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือการไม่ร่วมไม่มาร่วมการประชุมร่วมการอยู่ร่วมกับอารมณ์อันไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่รักใคร่ไม่เป็นที่ชอบใจของเขาในโลกนี้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรงค์หรือจากบุคคลผู้ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งไม่เกื้อกูลปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ผาสุกปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่มีความเกษมจากโยคะของเขาภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์397การพลัดพรากจากอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือการไม่ไปร่วมการไม่มาร่วมการไม่ประชุมร่วมการไม่อยู่ร่วมกับอารมณ์อันเป็นที่ปรารถนาเป็นที่รักใคร่เป็นที่ชอบใจของเขาในโลกนี้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมหรือกับบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์ปรารถนาความเกื้อกูลปรารถนาความผาสุกปรารถนาความเกษมจากโยคะของเขาเช่นมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมาตหรือญาติสาโลหิตภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์398การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือเหล่าสัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าใช่ไหนหนอขอเราอย่าได้มีความเกิดเป็นธรรมดาหรือขอความเกิดอย่าได้มาถึงเราเลยข้อนี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนาภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์ลาวสัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาลาวสัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาลาวสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาลาสัตว์ผู้มีความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาต่างก็เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอขอเราอย่าได้เป็นผู้มีความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาเลยและขอความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจอย่าได้มาถึงเราเลยข้อนี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนาภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์199โดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือรูปูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือรูปเวทนูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือเวทนาวิญญูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือสัญญาสังขารูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือสังขารวิญญาณูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือวิญญาณภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกโดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขอริยสัจ